نوای رنگارنگ. تو هیچ بنده نومید نشد، مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. لطفت به کدام ذره پیوست دمی، کان ذره به از هزار خورشید نشد. شمس مولانا که زینت بخش این برنامه مخصوص قرار گرفته، غزلی از فخرالدین ابراهیم عراقی در آهنگ بیات زند با صدای ذبیحی به سمع صاحب دلان میرسانیم و آنگاه با ترانه ای از هاتف این برنامه را پایان میدهیم. که به محشر اندر زن و مرد از بیم حساب رویها گردد زرد، من عشق تو را به کفن هم پیش آرم، گویم که حساب من از این باید کرد. Oh, من عشق تو را به کس نهم، پیش آرم گویم که حساب من از این باید کرد. قصه خوبان به نوعی باز گفت کاتشی در پیرو در برنا نهاد. خمستون جرعی بر آدم و حوا نهاد آیم مجنون در کف لیلی سپرد جان وامد در لب عقل مجنون در کفه لیلا سپرد عقل مجنون در کفه لیلا سپرد جان وامق در لب عذرا نهاد آشوب دل سوداییان خال فتنه بر رخ زیبا نهاد از پی برگو نوای بل بل از پی No, no. نام و ننگ ما همه برباد داد، نام و ننگ ما همه برباد داد، نام ما دیوانه و رسوا نهاد. نام و ننگ ما همه thank you. حریفان چون نشینی و زنی جامی چند، یاد کن یاد ز ناکامی و ناکامی چند. گرچه در بادیه عشق به منزل نرسی، انقدر بس که در این راه زنی گامی چند. چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.